الصين او لباكستان بمواقفه ترمز باختلاف بايش. So far the Pakistan government itself sticking to its own stand in this regard, and they still process on the creation of an interim government before signing the agreement. We don't believe that the Pakistan government will take any decision which is not acceptable to the Mujahideen, or at least which would cause differences of views between the government of Pakistan and the Mujahideen. Shri Farooq, editor, Daily Jihad, Peshawar. My question is that news are coming out that you intend to shift your headquarters from Pakistan to Afghanistan. How far that is true, and what is the necessity of that? Padiyakla mung de ittehad ko shura ki sa tasmim na dene wala ma aga de ittehad pur mandegi da khabar na dekhe مونگ ویلی که چیرت دی پاکستان حکومت دی زمی مایدی دی موجوده شکل که دی موجوده ناقص شکل که امزا تا مجبور شی تدیده چی دی امزا نفس دی مایدی مطابق با اگا دلت دی مجاهدین را دی وقتنه که چی خفل تحرکات دی پاکستان که متوقف او مونگ لدین پرتا بلا چارالا لرو چی داخل تا منتقل شو او خپل مقاومت جاری وسا دا اسی یو احتمالی صورت ده مونگ دیگه امکانات دیر بعید گم مونگ متقینی چی انشاءاللہ از مونگ او دی پاکستان موقف با ترپای پوری واحد او متحد پاتی دی. We have not taken any decision in this regard in the Alliance Supreme Council. And I had not said that words representing the Alliance. I had said that if Pakistan is compelled to sign the Geneva Agreements in its present defective shape, naturally, Pakistan, in accordance with the Geneva Accords, will be asking the Mujahideen to restrict their movement in Pakistan. And that will be the only option left of the, for the Mujahideen to go and continue the war inside Afghanistan. But I also said that at that particular time that it was just a probability, and we believe that our stand will remain similar to that of the government of Pakistan up to the end. تروسه پوری اصولو کی اتیا زمون مجاهدین په او وصلو سنبال دي د دشمن دي په میدان د جنگ کې په غنیمت اخیست ته بیا موایم چې تر څو روسي پوځونه په افغانستان کې موجود دي زمون مجاهدین به د وسایلو او مهماتو له مشکل سره نه مخامخ کیږي. I want to point out this, that as long as there are Soviets in Afghanistan and as long as the war is there, we'll have no problem of arms and ammunition, because up to now 80% of our mujahideen are armed with the weapons they have captured on the battlefield from the enemy. Sorry, can I do a question which is connected? It's George Arney from the BBC. You said earlier in your statement that very soon the Mujahideen interim government will be set up inside Afghanistan. But now I think you're saying that it'll only be set up inside Afghanistan if Pakistan signs the Geneva Accords. But you're not going to set it up if the present situation continues, in other words, if there's no signing. Is that correct? نه مونږ چې کله د حکومت هیکل او هیئت باندې خپلو منځونو کې توافق ته ورسېږو او هغه تکمیل کړو نو هغه په مناسب وخت کې او په مناسب ځای کې اعلانو دا د جنیو په معاهده باندې امضا سره څه خاص تعلق لري. No, what I said was that once we complete the full details, the nuts and bolts of this government and all its other auxiliary requirements, then we will announce this government in an appropriate time, in an appropriate place. It is not connected with whatsoever with the Geneva talks. زیات مبادله شه او بار بار روسانو مجاهدینو سره په دې اکله د خبراتورو خواهش کړ او دا سلسله څو ورځې مخکې هم ترسره شوې. زه دومره ویلی شم چې تر اوسه پورې روسان په سري طور خو د مجاهدینو سره خبراتورو ته په دې خاطر مجبور شوي دي چې ګوري چې د مجاهدین دي او دغسې طرف باعث مطرح دي چې له هغو سره د خبرو اترو نه پرته بله چاره نه لري. خو په علني او څرګند شکل په دې خاطر چې شاید دا داسې وګڼئ چې هغوی اوس د یو مجاهد قوت په وړاندې مجبور شوي دي چې مخامخ رسمي خبرو اترې وکړي او نه دي حاضر شوي او یا دا چې رسمي او علني طور د مجاهدینو سره د خبرو اترو معنا به دا وي چې هغوی نور د نجیب د حکومت نه لاس په سر شوي. په دې خاطر هغوی علني طور لا تر اوسه پورې دې ته نه دي چمتو شوي. خو زه یقین لرم چې بالاخره به روسان دې ته مجبور کیږي چې له مجاهدینو سره مخامخ مستقیم یا مستقیم خبرو اترو ته ځي. دا یو واقعیت دی له دې نه روسان انکار نه شي کولی، له دې نه پرته بله لار نه شي موندلی. The question was that recently, if any meeting for this for exchange of prisoners have taken place between the Mujahideen and the Soviets. The answer is that almost several times this has happened, and several exchanges have been made. And the Soviets have secretly several times asked for such talks for the exchange of the prisoners. But I can say that much, that the Soviets have been forced to ask for secret talks with the Mujahideen because they know it is a force to be reckoned with. But overtly, they think it will mean a defeat, or to some people it will mean that they have washed their hands of Najib's government. Therefore, so far, they are not prepared to talk overtly, but I believe they will have to start talks with the Mujahideen either overtly or covertly, or directly or indirectly. They have no other choice than to do this. کورونه مافیک دا به اخری سوال کو بیا په دې اکتفا کوم. The last question from the Voice of America. مطبوعات کې د سر اغل نه چې د افغانستان مسله باندې روس او امریکا سره توافق ته رسیدلي. اول ستاسې نظر دې باندې کې څه دی؟ او که رسیدلي وي په بینه ساحه کې په مجاهدینو په مقاومت باندې څه تاثیر به ولري؟ The question is that the press says that the United States and the Soviets have reached a compromise in Afghanistan. If it is so, what will be its impact on the Mujahideen? روس او امریکا خپل منظور ته سازش کوله. پلو قضایا او باندې او د نورو ملکونو پورې متعلق قضایا او باندې. ولې د دې سازش او تفاهم په نتیجه کې هغه یې فعالیدل شي خپل منځي مشکلات راکم کی یا حل کی. دا خبره اترې په هیڅ صورت کې د افغان مؤمن ولس مشکل د روسانو سره نشي حل کولی. موږ آزاد او مستقل یو او په خپله به تصمیم نیسو. هیڅ څوک زموږ د وسیع قیم په حیث د روسانو سره خبره اترې نشي کولی. موږ په کپسونو کې د مرغیو په شان نه یو چې څوک هم بازار ته د خرڅلاو لپاره عرضه کړي. دا زموږ په سرنوشت سودا وه. د دنیا هیڅ قوت نه موږ اخیستلی شي نه موږ خرڅولی شي. The Soviets and Americans can compromise on whatever issue which is mutual or with regards to any other country. This can reduce or eliminate differences or problems between these two superpowers, but this will in no way remove the problems of the Soviets with the Afghan nation. And that problem will remain with the Afghan Mujahid people. We are very much independent. And we have very independent decisions. We are not like birds in the cages that somebody should take us to the market for sale. There is no power on the earth that can buy us off or sell us out. Thank you very much. The tea is ready in the background. So.